निरुक्त स्वाध्याय किंचित प्रष्टव्यम अस्ति चेत जी एक तो जी या आतृणत्ति इस शब्द का एक तो कानों को खोलता है इस रूप में विश्वेश्वर जी ने उसको पूर्णता है इस अर्थ में लिखा है इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 151 अमृत प्रदान करते हुए कानों को पूर्ण करता है आतृणत्ति त्रि है त्रिहु हिंसायाम है कुछ है ना जी हिंसा और अवमानना इन अर्थों में त्रिहि हिंसा अवमाननयो जी उत्तरदेर हिंसा हिंसा नादर है वो जी जी, जी। अनेकार्थक धातुएं मानकर कर दिया वैसे आतृणत्ति का तो यही लग रहा है आतृणत्ति कानों को खोलता है मानी बंद कानों को खोलता है जी जी दूसरा ये जो पिछला दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ जी इसमें जिस तरह से प्रारंभ किया गया था निर्वचन को कैसे करें इस दृष्टि से और निर्वचन के प्रकार तो अथ निर्वचनम करके तो जो पहला वाला कहा गया तदीयेषु पदेषु स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम तथा तानि निर्ब्रूयात इसको हमने निर्वचन का एक प्रकार माना था जी और दूसरे खंड के अंत में इस पुस्तक में पृष्ठ 144 पर जी अंत में लिखा एवं एक पदानि निर्ब्रूयात जी तो ये बात इन दोनों खंडों पे लगती है ये तो पूरे अब तक जो कहा उस सब को वो कर रहे हैं माने उपसंहार कर रहे हैं समराइज कर रहे हैं जी तो इसका मतलब दूसरे अध्याय के पहले पाद से पहले खंड से जो प्रारंभ किया गया था ये दूसरे खंड का अंत है जी तो प्रथम दोनों खंडों पे ये लागू होगी बात जी तो एक पदिक का मतलब जो हम अर्थ लेते हैं कि भाई जिसमें तो संस्कार को तो हम देखते नहीं है उस दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से तो नहीं देखते हैं एक पदिक में यानी परोक्ष वृत्ति वाले लेते हैं एक पदिक प्रत्यक्ष वृत्ति वाले नहीं लेते जी जी तो अब जब ये पहला वाक्य है दूसरे अध्याय के पहले पाद का तदीयेषु पदेषु स्वर संस्कारौ समर्थौ तो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम तथा तानि निर्ब्रूयात तो उनको हम एक पद के नाम से कह पाएंगे एक पदानि निर्ब्रूयात तो आपका कहना है कि ये यदि उनको भी लें तो उनको भी ये कैसे कह रहे हैं येसु पदेश स्वर संस्कारो समर्थौ वो तो और अच्छे से हो जाएंगे कहने का भाव ये है जब जो चीज परोक्ष वृत्ति भी हो जाती है निर्वचन में जी तो जो प्रत्यक्ष वृत्ति है वो तो और सुकरता से हो जाएंगी तो यदि ये एक पदिक को हम इस पहले वाले को छोड़ के दूसरे से अथा अनन्विते अर्थे अप्रादेशिके अच्छा अगर इससे हम ले लें उसको छोड़ दें ऐसा भी किया जा सकता है कि यहां से लेकर के जो बताया है परोक्ष वृत्ति शब्दों के लिए उसमें सामान्य रूप से भी कर दें तो भी उसको इस तरह से गृहित कर सकते हैं कि सामान्य रूप से कह रहे हैं ये तो जो एक पदिक है वो तो नहीं जो अस्पष्टार्थक है उनमें भी जब तरीका बता दिया स्पष्टार्थक तो और सुकरता से हो गया जी और जब हम ये पहला वाला देखते हैं अनन्वित अर्थ वाले जी तो उस दिन भी ये प्रश्न था आपने समाधान भी किया था वैसे कि तीसरे खंड में जो तद्धित समास के बारे में कहा जा रहा है, और अब दूसरे के अंत में जो कहा एवं एक पदानि निर्ब्रूयात, तो ये तद्धित और समास को ये एक पद नहीं मान रहे हैं या तो, और पहला वाला जो है गुणेन अन्वितौ स्याताम, उसमें तद्धित समास भी वैसे तो आ ही जाता है। अब जो ये विशेषता तीसरे खंड में बताई जा रही है, इसमें क्या अतिरिक्त बताना चाह रहे हैं ये? तीसरे खंड का अर्थ है कि जहां ये तद्धित समासेषु एक पर्वसु अनेक पर्वसु, ये वाला जी, ये तो सामान्य रूप से हम व्याकरण में समझते ही हैं, उसके अनुसार ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे दंड्या पुरुष है तो दंडम अर्हति, ऐसा ही हम अर्थ करते हैं, दंडेन संपद्यत ऐसे अर्थ करते हैं जी। फिर दंड क्या है उसको भी माने पहले दंड का अर्थ बता दिया, फिर दंड क्या है उसको भी, ये तो इनकी शैली हमें परिचित ही है, ये उसे स्पष्ट ही कर रहे हैं, थोड़ा खोल रहे हैं ज्ञात बात को ही थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं जी। अगर उस तरह होता है जो कि हम और उदाहरण से और खोलते हैं, तो जो पहला वाला था गुणेन अन्वितौ स्याताम, उसके साथ ही ये आ जाता कि भाई इसी के उदाहरण दे रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं केवल, लेकिन ये सारा कह करके और एवं एक पदानि निर्ब्रूयात और अब ये इसको प्रारंभ कर रहे हैं। कभी कभी बहुत लंबे लंबे जैसे समास होते हैं, ये विश्चकद्राकर्ष जैसे शब्द था जी, उसको भी हम कर सकते हैं ऐसे, और जैसे अनेक पर्व वाले जैसे समास है लंबे लंबे, तो उनको हम करते करते पहले समास को खोलेंगे और समास गत जो पहले पहले पद है उनको करेंगे, ऐसा ही करते हैं। वैसे कोई विशेषता तो इसमें दिख नहीं रही जी, जो निरुक्त नहीं पढ़ रहा है वो भी ऐसा ही करता है, कोई शब्द उसके सामने आता है तो पहले तद्धित प्रत्यांत शब्द का अर्थ खोलता है जी, फिर उसके मूल पर जाता है कि इसका क्या अर्थ है जी, और समासों में भी ऐसे ही करते हैं, राज पुरुष है तो पहले विग्रह दिखाते हैं जी, फिर राजा क्या है पुरुष क्या है ऐसे पूछते हैं जी। तो वैसे तो सामान्य रूप से यहाँ इन्होंने कुछ लिखा 146 पेज पर, वही लिखा है जो हम लोग समझ रहे हैं, एक पर्व संधि मानी एक पर्व अनेक पर्व, व्याख्याकार ने 146 पेज पर इस पाद के आरंभ में इस खंड के पूर्व तक अर्थात प्रथम तथा द्वितीय खंडों के निर्वचन के 6 मुख्य सिद्धांत बताए, इसमें 6 दिए हैं वहां 4 दिए हैं ना, ये सिद्धांत मुख्य रूप से एक पद के निर्वचन में काम आते हैं। एक पद का अभिप्राय परोक्ष वृत्ति या अति परोक्ष वृत्ति शब्दों से, क्योंकि उनमें प्रकृति प्रत्यय का विभाग अलग दिखाई नहीं देता है इसलिए वे एक पद कहलाते हैं, उन एक पदों का निर्वचन प्रकारों पर दिखला दिया। जब उनसे भिन्न यौगिक तद्धित पदों के जिनकी रचना प्रकृति प्रत्यय के द्वारा होती है तथा अनेक पदों के योग से बने हुए समास निर्वचन की प्रक्रिया का प्रतिपादन कर रहे हैं। एक पद से अलग ये तो व्याख्याकार इस तरह से कह रहे हैं कि एक पद वो लेंगे जो परोक्ष वृत्ति अति परोक्ष वृत्ति शब्द हैं, और जो तद्धित और समास हैं उनकी रचना प्रकृति प्रत्यय के द्वारा होगी, अनेक पदों के योग से बने हुए उन समासों के निर्वचन की प्रक्रिया बता रहे हैं। ये तद्धित और समास दोनों एक पर्व वाले अनेक पर्व वाले हो सकते हैं। पर्व का अर्थ संधि या जोड़ है, दो पदों से मिलकर जो समास बनता है उसमें एक जोड़ या एक पर्व होता है, तीन या अधिक पदों से मिलकर जो समास होता है अनेक पर्व वाला होता है। इस प्रकार तद्धितांत पदों में एक प्रत्यय होने पर एक पर्व और एक प्रत्यय के बाद फिर और एक प्रत्यय हो जाएगा तो अनेक पर्व तद्धित होगा। इन एक पर्व वाले अनेक पर्व वाले तद्धित और समास के निर्वचन की प्रक्रिया बता दी। जैसे दंड्या शब्द है, दंडम अरति या दंडेन संपद्यते, किंतु निरुक्त में इस अर्थ में भी यत का विधान, दंडेन संपद्यते अर्थ में भी दंड्या बनता है और आगे दंड का निर्वचन। तो इस व्याख्याकार के अनुसार तो इन्होंने ये दिखा दिया कि तद्धित समासेषु जो है वो एक पद से अलग, क्योंकि उसमें प्रकृति प्रत्यय हमको मिल जाता है, और एक पद वे ही है जो अति परोक्ष वृत्ति अनन्विते अर्थे से ही, फिर तो जैसा इन्होंने दिखाया अनन्वित अर्थ है अप्रादेशी के विकार अर्थ नित्य यहां से लेकर के और यहां तक एक पदानि निर्ब्रूयात। पहले वाला जो है वो सामान्य रूप से व्याकरण से जो हम येषु पदेषु स्वर संस्कारों माने इसके लिए तो ज्यादा निरुक्त की कोई आवश्यकता नहीं, सामान्य रूप से दे दिया है कि जो जो व्याकरण के सूत्रों से पचती थी पाच का और जो प्रसिद्ध शब्द है अलंकरोति इति अलंकरिष्णु ऐसे जो शब्द हैं जयते इति जिष्णु जैसे ग्लाजिस्थस्य गस्नु इत्यादि जो तद ये येषु पदेषु स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो स्याता क्रिया से अन्वित हैं वे पद तो उनको वैसा निर्वचन कर लेंगे। यहां से ही शुरू होते हैं जो जो शब्द परोक्ष वृत्ति और अथो अति परोक्ष वृत्ति जो शब्द हैं उनका तो प्रकार यहां दूसरे से ही प्रारंभ हो रहा है तो उनके लिए फिर मान लें। ठीक है जी। जी अगली बात पूछ रहा हूं इससे जुड़ी भी है, पृष्ठ संख्या 145 पर जहाँ ये तीसरा खंड प्रारंभ होता है अथ तद्धिते समासेषु जी, तो एक पर्वसु च अनेक पर्वसु च, उस बात पे केंद्रित हूँ कि यहाँ क्या ये विशेष कहना चाह रहे हैं। तो ये जो पंक्ति है पूर्वम पूर्वम अपरम अपरम प्रविभज्य निर्ब्रूयात, ये इसकी विधि कर रहे हैं अलग से कि पूर्वम पूर्वम अपरम अपरम ऐसा करके इसका कथन करना चाहिए, क्रम बता रहे हैं। तो क्या हम ऐसा ग्रहण कर सकते हैं कि ये विशेषता है इसकी? जैसे दंड्या है तो पूर्वम पूर्वम से तो दंड्या दंडम अरति आ गया, अपरम अपरम फिर एक एक पद जो होगा उसका जी। यदि समास लेंगे तो भी इसी तरह से राजपुरुष है तो राज्या पुरुषा पूर्वम पूर्वम फिर राजा और पुरुष जी। तो इसमें आपने जी एक जो अर्थ बताया था पूर्व मतलब तो देश हो गया और दूसरा वाला पूर्व हो गया वो काल का हो गया। पूर्वम पूर्वम पूर्व देशस्थ को या तो पूर्व मुख्य विषय को संपूर्ण को पहले बोले और फिर अंदर के घटकों को बोले। पूर्वम पूर्वम पहले पहले वाले का पहले पूर्व शब्द यहाँ कालवाची लग रहा है। पूर्वम माने पहले क्या करें पूर्वम जो पूर्व प्राप्त है हमारे सामने जो प्रथम प्राप्त है जी उसका निर्वचन करें। पूर्वम शब्द पहले कालवाची ले लें और पूर्वम जो दूसरा पूर्वम शब्द है प्रथम प्राप्त का निर्वचन करें। तो अच्छा जी दूसरे ढंग से भी हो सकता है जैसा आपने पहले बताया था कि जो पहले वाला है उसको पहले करें दूसरे वाले को कालवाची जैसे बताया था, अभी जो बोल रहे हैं वो भी उस तरह भी होने को तो हो ही सकता है, दोनों तरह से वाक्य बोला जाता मैं है। मैं ऐसे बोल रहा था कि पूर्व मानी यत प्रथमम प्राप्तम अस्ति शब्द रूपम जी यत पूर्वतः उपस्थितम अस्ति जी तस्य पूर्वम व्याख्यानम कुर्यात् जी अपरम पश्चात प्राप्तम यद अस्ति तस्य अपरम पश्चात प्रविभज्य ब्रूयात् जी अपरम अपरम प्रविभज्य ब्रूयात् जी। तो इस विषय में स्कंद स्वामी जी ने तीन व्याख्याएं की हैं इसकी कि पूर्वम पूर्वम और अपरम अपरम पे काफी जोर दिया, तो एक व्याख्या की फिर दूसरी की और तीसरी की वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रही है जी। ये इस पे जो आपके पास है वो पृष्ठ संख्या 69 के ऊपर अच्छा ये वाला ये दूसरे अनुच्छेद से जो अनेक 69 पे जी पृष्ठ 69 पर अनेक परवा जी जी पवीरवान पावी रवि पवीरवान पावी रवि ये कोई मंत्र है ऋग्वेद का कल्याण वर्ण रूप इत्यादि एवं आदि पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात् प्रविभज्य अपरम अपरम निर्ब्रूयात् पश्चात इत्यर्थ अपरम निर्ब्रूयात् माने पश्चात निर्ब्रूयात् ये ऐसा कुछ लोग करते हैं ऐसा ही हमने समझा है। पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात् जो पूर्व पद है उसका पहले निर्वचन कर लें और प्रविभज्य अपरम अपरम निर्ब्रूयात् पश्चात निर्ब्रूयात् ऐसा कुछ अर्थ करते हैं। ये तो एक अर्थ हो गया अनेक परवा के ऊपर जो लिखा है न तो एम नियम लेकिन ये नियम नहीं है। दृश्यते ही अध्वर विधवादिषु जैसे अध्वर शब्द है तो वहां पर ध्वरती हिंसा कर्मा तत्प्रतिषिधा अपि व धव इति मनुष्य नाम तद वियोगाद विधवा ऐसा निरुक्त में दिया है। परस्य पूर्वम निर्वचन दर्शनाथ, जैसे इन्होंने पूर्व की जो बात कही, मैं ये बोल रहा था कि इन्होंने जो पूर्वम पूर्वम और अपरम अपरम की बात कही तो दैशिक दृष्टि से पूर्व मानी प्रथम प्राप्त जो हमारे को है उसका पहले निर्वचन करें, बाद वाले का बाद में करें, पर ये नियम नहीं है। जैसे इन्होंने अध्वर उदाहरण दिया पर निरुक्तकार करते हैं ध्वरती हिंसा कर्मा तत्प्रतिषेधा अपिवा धवायति मनुष्य नाम, और यहाँ आगे विधवा शब्द का निर्वचन करते समय ये दिखाया कि धव कहते हैं मनुष्य को और उसके वियोग से विधवा होती है। धव मानी मनुष्य, विगता धवो यस्याः इति विधवा। तो पहले पर वाले परस्य पूर्वम निर्वचन दर्शनात्, पहले विधवा में धव का निर्वचन दिखा, धव के बारे में बता दिया, वी के बारे में नहीं बताया। धवई थी मनुष्य नाम तद वियोगाद विधवा, फिर ऐसे बताया माने धव का अध्वर में भी ध्वरती हिंसा कर्मा, पहले ध्वर के बारे में बताया और फिर अ का अर्थ बताया तत्प्रतिषेधा। परस्य पूर्वम निर्वचन दर्शनाथ। हाँ जी गुरु जी, पूर्व से हम कैसे समझेंगे कि वी का पहले बताना चाहिए था ना, या विधवा का पहले बता के फिर धवा को स्पष्ट करते, अध्वर को पहले बता के न ध्वरती फिर ध्वर को स्पष्ट करते। बात तो ऐसी है, न ध्वरती अध्वर ऐसा कहकर फिर ध्वरती हिंसा कर्मा ऐसा कहते, पहले समस्त को कहते हाँ, ध्वर का जैसे दंडम अरति दंडा बनाया और फिर दंडा कस्मात दमनात ऐसा जो अर्थ प्रक्रिया थी वो पूर्वम पूर्वम वाली बात घट गई और अपरम अपरम वाली, जैसे दंडम अरति दंडा जो कहा ये पूर्वम पूर्वम पहले जो हमारे पास था उसका कर दिया और फिर दमनात दंडा कर दिया, पर यहाँ पर दूसरा कर दिया, न ध्वर अध्वर ऐसा करके और फिर ध्वर का अर्थ देते तो अच्छा था, जैसे कि दंड आदि में दे रहे हैं, और विधवा में भी विगता धवो यस्याः ऐसा करके और फिर कहते धव इति मनुष्य नाम, विधवनाद इति विधव मनुष्य जी ऐसा कहते जी। लेकिन इन्होंने जो दूसरी पंक्ति में लिखा है पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात, ये पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात का अभी जो आपने पहले अर्थ लिया था हाँ। कि वी और धव ये दो पद हो गए तो उसमें धव बाद वाला पद हुआ, तो अगर अब ये अर्थ ले रहे हैं पूरा समस्त पद तो वो कैसे घटेगा पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात में। पूर्व पदम मानी प्रथम प्राप्तम, ये देख लेते हैं पहले ये क्या कह रहे हैं आगे जैसा भी ये तो अन्यथा व्याख्या है कहते हैं, इसलिए हम इसकी अलग व्याख्या कर रहे हैं। पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य निर्ब्रूयात यथेष्टम, पहले पहले ये कालवाची ले लिया, अन्यथा व्याख्या है मैं जैसे समझाऊं, इन्होंने पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात, पूर्व पदम का अर्थ है पूर्व प्राप्त पदम पूर्व उपस्थित पदम है, श्रुति से जो हमको उपलब्ध पद है पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात प्रविभज्य अपरम अपरम निर्ब्रूयात, और प्रविभाग करने के बाद फिर जो अपरम जो बाद में जो शब्द हमें उपलब्ध होता है उसका निर्वचन कर लेंगे। ये इसका उन्होंने वो व्यभिचार दिखा दिया, इस बात का व्यभिचार दिखा दिया कि जैसे दंडम अरति दंड्या और दमनात दंडा ऐसे जो कर रहे थे उसका व्यभिचार दिखा दिया कि जैसे ध्वरती हिंसा कर्मा पहले ध्वर की व्याख्या कर दी, धव की व्याख्या कर दी और फिर उसका समास दिखाया, इसलिए हम अलग व्याख्या कर रहे हैं। पूर्वम पूर्वम निर्भज पहले पहले का विभाग करके अपरम पूर्वम पूर्वम निर्भज अपरम पश्चात निर्भज और दूसरे को बाद में विभाग करके निर्वचन कर लें। एतदपि यह भी अध्वर कल्याण वर्ण रूप आदि सुपूर्व पद उत्तर पद पर विभाग दर्शना भाव नैव संगच्छते, लेकिन ये व्याख्या भी नहीं संगत हो रही है। जैसे कि अध्वर शब्द में देखते हैं तो ऐसे कि यानी इन्होंने न ध्वरती न ध्वर अध्वर अध्वर और कल्याण वर्ण रूप आदि में ऐसा इन्होंने कहा नहीं। पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अर्थात विभाग करके, जैसे अध्वर में अ को विभाग करके व्याख्या कर देते, अध्वर शब्द में अ को निकाल करके ये बता देते, कल्याण वर्ण में कल्याण को पहले बता देते, कल्याण वर्ण रूप में तीन शब्द हैं कल्याण वर्ण और रूप, तो पहले कल्याण के बारे में कुछ कह देते, फिर वर्ण के बारे में, फिर रूप के बारे में, यदि ऐसे चलते तो ये व्याख्या भी संगत हो जाती। ऐसा भी नहीं किया, विभाग करके पूर्व पद उत्तर पद देख करके, हाँ पूर्व पद को पहले और उत्तर पद को बाद में। जी, कल्याण वर्ण रूप में तीन शब्द हैं, उनको पहले कल्याण का व्याख्या करते, फिर वर्ण की, फिर रूप की, तो हम समझ लेते कि भाई इसका यही आचार्य का अभिप्राय है, यास का यही अभिप्राय है। हाँ जी, ऐसा कहना चाह रहे हैं गुरु जी, या ऐसा अभिप्राय है इनका कि ये अलग अलग शब्द हैं, चार अध्वर कल्याण वर्ण रूप, चार अलग शब्द हैं, और इनमें अगर हम ऐसी व्याख्या करेंगे कि किसी पद में से पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग निकाल के पहले पूर्व पद को बताएं फिर उत्तर पद को बताएं, तो ये स्थिति इनमें घटेगी नहीं इन चार उदाहरणों में, क्योंकि यहाँ पे पूर्व पद उत्तर पद का विभाग है ही नहीं। नहीं, दो शब्द ले लो गुरु जी, ऐसे लिखा हुआ है ना आगे, एतदपि अध्वर कल्याण वर्ण रूपादिषु पूर्व पद उत्तर पद प्रविभाग दर्शनाभावात् नैव संगच्छते। अच्छा, उसको अगर हम एक ही शब्द मानेंगे तो फिर विभाग बन जाएगा, दो मानेंगे तो फिर ये बहुवचन बन जाएगा, ये कहेंगे ना आप गुरु जी, दो भी माने तो भी विभाग बन जाएगा, और वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे पूर्व पद उत्तर पद विभाग है ही नहीं, तो एक एक मान लेंगे इनको अलग अलग तो अधिक स्पष्टता होगी फिर। अच्छा, अध्वर कल्याण वर्ण और रूप ये जो चार शब्द हैं इनमें पूर्व पद उत्तर पद का विभाग दर्शन नहीं है, मानी अध्वर में तो है फिर भी ये कैसे कह रहे हैं, कल्याण में तो फिर भी चलो हम देख सकते हैं कि विभाग नहीं है, कल्याण में वर्ण में और रूप में नहीं है विभाग, अध्वर में तो विभाग है। या तो जो है ये पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य निर्ब्रूयात यथेष्टम, इसको शायद हम ठीक से नहीं समझ पाए अभी। कौन सा अतो अन्यथा व्याख्यायते की में जो पंक्ति लिखी है ना गुरु जी इन्होंने। अच्छा अच्छा, पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य निर्ब्रूयात, नहीं इन्होंने जो व्याख्या लिखी उसी के ऊपर तो ये बात आगे कह दी है तदपि। हाँ गुरु जी, तो उसका अर्थ हमें स्पष्ट होना चाहिए ना, पूर्वम जो कि आगे अगले वाले उदाहरण में घट जाए इनके, ऐसा अर्थ होना चाहिए उसका कोई हमारे सामने। नहीं, विपरीत आना चाहिए पहले अपने मन में और तब ये घटेगा नहीं, मानी इस इनके अनुसार जो इन्होंने कहा वो घटना नहीं चाहिए। बस अगली पंक्तियों में जो इन्होंने ये कहा ना पूर्वम पूर्वम निर्भज अपरम पश्चात निर्भज निर्ब्रूयात यथेष्टम, ये घटना नहीं चाहिए अगले अध्वर कल्याण आदि पर। हाँ जी ठीक है, पर फिर जैसे औरों में तो घट भी जाए, नहीं घटेगा कल्याण वर्ण रूप आदि में, लेकिन अध्वर में तो आप कह रहे हैं कि घट जाएगा, वो तो एक समस्त पद है। पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य निर्ब्रूयात यथेष्टम, ऐसा करेंगे तो भी अध्वर आदि में घटता नहीं, अध्वर में ऐसा किया नहीं उन्होंने, पहले ध्वर का किया है फिर पश्चात उसका प्रतिषेद करके दिखाया है। पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य निर्ब्रूयात, ऐसा भी हो सकता है जैसा अभी आपने बोला गुरुजी कि इन्होंने जो व्याख्या दिखाई है वो ऐसी चूंकि दिखाई है ध्वरती इति हिंसा कर्म हिंसा कर्म तत्प्रतिषेध, उनकी व्याख्या के अनुसार केवल कह रहे हैं, सामान्य रूप से तो हम दिखाई सकते थे न ध्वर अध्वर फिर वहां पे न की न इति प्रतिषेधार्थक ऐसा दिखा सकते थे हम, लेकिन जो उन्होंने दिखाई है उसके अनुसार हो सकता है ये ऐसा कह रहे हो। एक बार पढ़ लेते हैं और तीसरा भी, एवं तरी अयम अभिप्रायो भाष्यकारस दूरतरम अनुसारई तुम शक्यते। अच्छा, तो तीसरे स्तर पर कह रहे हैं कि ये भाष्यकार का अभिप्राय हम दूरतरम अनुसारई तुम शक्यते, दूर तक ले जा सकते हैं। समुदाय प्रकृतित्वादेव उद्धार पदानाम समुदाय पूर्वत्वेन विवक्षिता तम पूर्वम निर्ब्रूयात, ये बात वो जो मैंने पहले कही थी उस पर आ गए। तो समुदाय प्रकृतित्वादेव उद्धार पदानाम समुदाय पूर्वत्वेन विवक्षिता। पूरा जो समुदाय हमारे सामने होता है उसको पूर्वत्व से विवक्षित कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो एक शब्द समूह है उसको पूर्वत्व से विवक्षित कर रहे हैं। तम पूर्वम निर्ब्रूयात अध्वरित यज्ञनाम कक्षा रज्जुरस्वस्य कक्षम सेवते समुदायार्थ वचनम च निर्वचनम अभिप्रेतम। कह रहे हैं कि पूर्वम पूर्वम निर्ब्रूयात को भाष्यकार का यह अभिप्राय ले लें कि पहले जो समस्त पद है उसका व्याख्या कर लें, जैसे कक्षा है कक्षम सेवते, जैसे ये अध्वरित यज्ञनाम, ऐसा जो पहले एक अध्वर शब्द है हमारे सामने उसके बारे में कह दिया अध्वरित यज्ञ नाम, फिर उसमें से भी अपरम अपरम पहले अध्वर को बता दिया, पहले कक्षा को बता दिया, पहले उसको बता दिया, कोई एक शब्द है अपने पास दंड है उसके बारे में बता दिया। ये तो यही कह रहे हैं। अच्छा जी, ये जो तीसरा वाला है ना, अयम अभिप्राय समुदाय प्रकृतित्वादे उद्धार पदानाम समुदाय पूर्वत्वेन विवक्षिता। समुदाय को पूर्वत्व से विवक्षित, तम पूर्वम निर्ब्रूयात अध्वर इति समुदायार्थ वचनम च निर्वचनम अभिप्रेत। समुदायार्थ कथन करना ही निर्वचन के लिए अभिप्रेत है। अपरम अपोद्धार पद रूपम अवयवम पश्चात यथेष्टम कल्याण वर्ण वर्ण शिव अस्य स्वरूपम इति समुदायार्थम उक्त्वा। जैसे कल्याण वर्ण इव अस्य स्वरूपम, ये तो समुदायार्थ हो गया, फिर कल्याण आदि अवयवों को बाद में बोले, फिर कल्याण के बारे में वर्ण के बारे में या रूप के बारे में बोले। कल्याण वर्ण रूप इसका समुदाय अर्थ कहकर कल्याणादीन अवयवान पश्चात निर्वोचत पृथक। तथा विश्व चकद्राकर्षो वीति चकद्रीति स्वगतो भाष्यति इति वचन पुरस्सरम यथेष्ट अवयव निर्वचनम द्राति इत्यादि। वी चकद्र आदि में कहकर और फिर यथेष्ट निर्वचन किया कि द्राति राजपुरुषो अध्वर्यादिषु च राज्या पुरुषो अध्वर्यु इति च समुदाय निर्वचनाभिप्राय विग्रह वचनम दृष्टम एवं प्रदेशांतर दृष्टानि उदाहरणानि व्याख्यात्री उपन्यस्तानि प्रविभज्य निर्ब्रूयात इत्यस्य सुख प्रतिपत्त्यर्थम। प्रदेशांतर दृष्ट जो उदाहरण है उनको व्याख्याताओं ने इनका उपन्यास किया है प्रविभज्य निर्ब्रूयात को सुख प्रतिपत्ति के लिए। भाष्यकारस्तदितो उदाहरणम दंड्या पुरुषा, ये दंड्या पुरुषा अभिधेय वचन है, दंडम अरति ये समुदायार्थ कथन है। दंड्या पुरुषा ये तो अभिधेय वचन है, मानी हमारे सामने जो एक विषय प्रस्तुत किया गया वो है, कथनीय विषय है। फिर दंडम अरति ये समुदायार्थ कथन है या उसके तद विकल्पेन संपद्यति तदितार्थांतर प्रदर्शनम। और फिर जो है दंड के बारे में बता दिया, अकृतकारी दंडादिना समस्तेन व्यस्तेन वा संपद्यते संगच्छते संयुज्यते पाप निवृत्ति हेतुत्वाद्वा दंडस्य। तो मैं तो यही समझ पाया हूं कि इन्होंने तीसरे को महत्व दे दिया है। ये स्कंद स्वामी ने जो तीसरा अर्थ किया उसको इन्होंने महत्व दे दिया कि समुदाय अर्थ कथन पहले करो और फिर उसके अवयवार्थ को बताओ, ये भाष्यकार का अभिप्राय। गुरुजी, जो पहले वाला था पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात, वहां जो हम अर्थ ले रहे थे पूर्व पदम का समस्त पद शुरू में जो हमने लिया था, पहला जो लिया था, तो वहां इससे भिन्न अर्थ कोई होगा? नहीं, वो तो हुआ नहीं ना, वही आ गया पूर्वम निर्ब्रूयात। पूर्वम समस्तम पदम अस्ति, पूर्वम तस्य निर्वचनम कुरियात समुदायार्थ कथनम कुरियात। पूर्वम पूर्वम निर्ब्रूयात समुदायार्थ कथनम कुरियात। जी, ये तो तीसरे से निकला। तो हाँ, तीसरे वाले को ही मैं शुरू में हमने जो कल अर्थ समझा था वो वाले के लिए। तो अब पहले में क्या अर्थ लेना चाहिए हमें? अच्छा, पहले में क्या लेना चाहिए? जी, अनेक पर्वा पवीरवान पावी रवि कल्याण वर्ण रूप इत्यादि एवं आदि पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात प्रविभज्य परम निर्ब्रूयात पश्चात इत्यर्थ एवं के चिन्हत्वयम् नियमा। ये तो यूं कह रहे थे, पहले वाले का ये अर्थ निकला कि जो समस्त पद है, जैसे कल्याण वर्ण रूप अपने पास है तो पहले कल्याण को करो फिर वर्ण को फिर रूप को, ऐसे बता रहे हैं। जो शब्द सुनाई पड़ रहे हैं उसका समुदाय अर्थ कथन की बजाय पहले कल्याण के बारे में बताओ, फिर वर्ण के बारे में बताओ, फिर रूप के बारे में बताओ, ऐसे करे। लेकिन इसका नियम हम देख नहीं पा रहे हैं। जैसे अध्वर और विधवा दो शब्द दिए तो अ का अर्थ नहीं बताया, वी का अर्थ नहीं बताया। यदि ऐसा करते तो पहले वो अ का अर्थ बताते, अ इति प्रतिषेधार्थ, वी इति विगतार्थ, ऐसा कहते हुए, पर वैसा तो किया नहीं, ये कह रहे हैं। नहीं, ये जैसे यहाँ व्याख्या की उसको बता रहा हूँ। इसमें जो पहला जो व्याख्यान किया है स्कंद स्वामी ने, वो पहला व्याख्यान का ये अभिप्राय है, इसका तात्पर्य आपके सामने जो मैं समझाऊं रखा। पहले अर्थ में इन्होंने कहा कि पूर्वम पदम पूर्वम निर्ब्रूयात प्रविभज्य अपरम अपरम निर्ब्रूयात। इसका स्कंद स्वामी ये अर्थ कह रहे हैं कि इसका ऐसा कुछ अर्थ लेते हैं कि पहले वाले पद को पहले व्याख्या करें, दूसरे वाले को दूसरा, पर ये तो नियम दिखाई नहीं देता हमको, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। हाँ, नियम दिखाई देता हूँ, व्यभिचार हो रहा है इस नियम का, इसका पदम पदम निर्भुरिया, ये बात हमें स्वयं उनकी शैली में नहीं दिखाई देती। आचार्य यास्क की शैली में इस ऐसा इसका अर्थ हम लें तो वो नहीं दिखाई देता, ऐसा कह रहे हैं। मतलब अभिप्राय है कि कभी पीछे वाला भी पहले व्याख्यान कर दे कर रहे हैं। हाँ जी, तो पहले का तो जी निश्चित हो गया, ये नहीं, इन्होंने ये बात कह दी कि न तो एम नियमा दृश्यते ही अध्वर विधवादिषु परस्य पूर्वम निर्वचन दर्शनात्। बिल्कुल प्रथम वाला तो कन्फर्म हो गया कि ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे करें, ये ठीक नहीं बैठेगा। ये भी ये पंक्ति भी ये कह रही है परस्य पूर्वम निर्वचन दर्शनात्, अर्थात शब्द क्रम में पहले दूसरा आदि ले रहे हैं, शब्द क्रम में पहला फिर शब्द क्रम में दूसरा वो ले रहे हैं ना जी। अतो अन्यथा व्याख्या थे पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य निर्ब्रूयात यथेष्टम एतदपि अध्वर कल्याण वर्ण रूपादिषु पूर्व पद उत्तर पद प्रविभाग दर्शनाभावात् नैव संगच्छते। ये दूसरा थोड़ा सा जटिल हो रहा है। पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य निर्ब्रूयात यथेष्टम। पहले पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य निर्ब्रूयात यथेष्टम एतदपि अध्वर कल्याण वर्ण रूपादिषु। ये तो दो ही ले रहे हैं जी, एक ही की बात नहीं कर रहे। अध्वर तथा कल्याण वर्ण रूप आदि आदि बहुवचन तो इसलिए डाल दिए, और भी इसी तरह के शब्द दो शब्द मान रहे हैं, अध्वर तथा कल्याण वर्ण रूप, हाँ, और अध्वर एक, अध्वर कल्याण वर्ण रूप आदि पूर्व पद उत्तर पद विभाग दर्शना भावात। जैसे उन्होंने पूर्व पद उत्तर पद का विभाग दिखाया नहीं, आचार्य की शैली के ऊपर बात ले जा रहे हैं कि आचार्य ने ऐसा पूर्व पद उत्तर पद का विभाग दिखाया नहीं, कल्याण वर्ण में अध्वर में दिखाया नहीं, पूर्व पद और उत्तर पद, ये पूर्व पद है ये उत्तर पद है, ऐसा विभाग न दिखाने से ये बात जो हम कहना चाहेंगे वो नहीं लगेगी। पूर्वम पूर्वम निर्भज्य परम पश्चात निर्भज्य, पहले वाले को पहले दिखा दें और बाद वाले को बाद। वैसे पहले वाले से कुछ अलग नहीं गया, नहीं हाँ, आप बोलिए सर जी। मैं एक ही कह रहा था कि जो इन्होंने ये कल्याण वर्ण रूप है ये 12:30 पे दिखाया है, 12:30 पे वहां उन्होंने कैसा दिखा रखा है, वो यहाँ तो इन्होंने दिखा नहीं रखा, दिखाया कि कैसे वहां वह प्रस्तुत किया है। 12:30 पर इसी बात को कल्याण वर्ण रूपा इत्यादि ये जो लिखा है 12:30 ही होना चाहिए शायद, कल्याण वर्ण रूप, कल्याण वर्ण रूप, कल्याण वर्ण यही आया है सर जी, यही तो है कल्याण वर्ण रूप 150 पेज पर इस विश्वेश्वर जी वाली। तो इन्होंने कल्याण वर्ण सीवस्य रूपम समुदाय का अर्थ दे रहे हैं, ऐसा नहीं किया ना पहले कल्याण का अर्थ दिया हो फिर वर्ण का अर्थ दिया हो रूप का अर्थ दिया हो। वो तो दिखा दिया समुदाय अर्थ कथन है कि उसमें से कल्याण को पहले दिखाया हो फिर वर्ण को दिखा रहा हो फिर इसको दिखाया हो, ऐसा तो नहीं किया ना। पूर्व पद उत्तर पद विभाग दर्शना भावत नैव संगच्छते, अध्वर में पूर्व पद उत्तर पद का विभाग हो जाएगा और ध्वर और कल कल्याण वर्ण रूप में नहीं किया इन्होंने। वो तो समुदाय अर्थ कथन है। कल्याण वर्ण और रूप का अलग अलग नहीं करके दिखाया, ये देखो ना पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य निर्ब्रूयात यथेष्टम, ऐसा व्याख्या कोई करे कि पहले यहाँ पर पूर्वम शब्द कालवाची है, पहले पूर्व पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात प्रभज्य अपरम अपरम निर्ब्रूयात, पूर्व पद को पहले निर्वचन करे और विभाग करके अपरम विभाग करने के बाद फिर बाद में अपरम निर्ब्रूयात, पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात पूर्व पद का पहले निर्वचन करे प्रविभाग करके दूसरे पद का बाद में निर्वचन करे पश्चात इतर था बाद में निर्वचन करे, ऐसा अर्थ करेंगे तो ये इन्होंने कहा कि इन्हीं की शैली से विरुद्ध जाता है। पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य, अच्छा यूं कह रहे हैं कि पहले निर्भज्य माने उसको तोड़कर पहले पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य और दूसरे को बाद में निर्भक्त करके निर्वचन करे, वो भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर अध्वर और कल्याण वर्ण रूप आदि में, ऐसा किया नहीं इन्होंने। पहले पहले वाले को तोड़ करके अर्थ किया हो और बाद में बाद वाले को तोड़ करके अर्थ दिखाया हो, ऐसा किया नहीं इन्होंने। तो इसलिए हमको ये अर्थ करना पड़ता है कि समुदाय अर्थ कथन पहले और अवयवार्थ कथन बाद में। कहना चाह रहे हैं गुरु जी की जो हम विभाग करेंगे वो तो एक साथ ही होगा, एक बार ही विभाग करेंगे उससे अलग अलग हो जाएंगे सारे, ये दो बार निर्भज्य निर्भज्य शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य, वो तो हम एक ही बार बोलेंगे उसी से विभाग हो जाएगा पूर्व में और अपर में। नहीं ये पहले पहले वाले का विभाग करके बाद में बाद वाले का विभाग करके, ये क्या अर्थ हुआ? कुछ ऐसा लग रहा है कि पहले वाले शब्द का पहले निर्वचन दिखाएं, दूसरे वाले शब्द का बाद में निर्वचन दिखाएं, ऐसा तो पहला चले। शब्द कौन सा है गुरुजी? जैसे कल्याण वर्ग में कल्याण का पहले दिखाएं, फिर वर्ण का दिखाएं, फिर अपर का दिखाएं। तो फिर वो तो पूर्व पद उत्तर पद वाली बात हो गई। पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात प्रविभज्य अपरम निर्ब्रूयात, तो अन्यथा व्याख्या थे पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य, दूसरे को बाद में। यहाँ पे गुरुजी ये जो कल्याण वर्ण रूप शब्द है हमारे पास, इसमें हम कल्याण वर्ण को पूर्व पद मानेंगे और रूप को उत्तर पद मानेंगे, ऐसा नहीं? कल्याण वर्ण रूप एक पूरा एक शब्द है जी। तो कल्याण पूर्व पद तो है ही नहीं, कल्याण पूर्व पद है, कल्याण वर्ण पूर्व पद है, क्योंकि ऐसा किया है ना इन्होंने तो गुरुजी, कल्याण वर्णस्य इव अस्य रूपम। ठीक है, तो कल्याण वर्ण का पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य, कल्याण वर्ण पहले इसका निर्भाग करें और बाद में फिर पता नहीं चल रहा है इसको तीसरे वाले कोई रख सकते हैं बस तीसरे वाला रख सकते हैं जी तीसरे वाला तो ठीक है जी हो जाएगा वो ऊपर वाला भी समझते हुए वो अभी ठीक है इसको और बाद में फिर कर लेंगे जी जी और देखेंगे अभी क्या दो एक इसमें आचार्य जी आपने जो पूर्वम पूर्वम का बताया था पूर्वम का मतलब काल और दूसरे वाले का पद उस तरह ना लेके क्योंकि आगे लिखा है अपरम पश्चात अपरम मतलब तो अपर पद को पश्चात यानी बाद में कालवाची को बाद में लिया है तो इसी शैली से पूर्वम पूर्वम का मतलब पूर्व पहले पद को पहले काल में काल का बाद में लेके ऐसा कर सकते पूर्वम पहले पहले पूर्वोपस्थितम निर्ब्रूयात ऐसे पूर्वोपस्थितम पूर्वम निर्ब्रूयात अपरम दूसरे को यानी दूसरे पद को यहां तो संशय है ही नहीं अपरम पश्चात निर्ब्रूयात तो यहां अपरम तो पद के लिए ही आएगा और पश्चात काल के लिए ही आएगा जी, इस शैली से पूर्वम पूर्वम में भी पहला वाला पूर्व पद पद के लिए और दूसरा वाला पूर्व पद काल के लिए ये मैं कह रहा हूं वो तो अगला प्रश्न आएगा अंतर तो कोई ना कोई है तो एक पहला वाला है एक बाद वाला है लेकिन ऐसा अर्थ कर देंगे तो एक ही हो गया ना कि प्रथम पक्ष नहीं अंतर पड़ेगा कि बाद वाले को पहले ना करें इसका विपरीत हम करेंगे पूर्वम पश्चात ना कुरियात अपरम पूर्वम ना कुरियात ये इनका निषेध में तात्पर्य आएगा और पहले वाले में भी तो ये भी पहला मतलब वो ऊपर वाला नहीं वो तो अभी प्रश्न बचा हुआ है पहले दूसरों का वो तो अभी प्रश्न बचा हुआ है अभी और स्पष्ट होना बाकी है जी नहीं मैं दूसरे वाले के लिए कह रहा था दूसरे में जो पूर्वम पूर्वम पद था उसमें बात रखी थी कि पूर्वम शब्द पहला वाला पूर्व शब्द वो कालवाची है और दूसरा वाला पूर्व शब्द पदवाची है ये जो बात थी उसको मैं विपरीत करके बोल रहा था चूंकि आगे ये लिखा है अपरम पश्चात निर्भज्य यहां अपर शब्द पद के लिए ही आया है काल के लिए नहीं हो सकता और पश्चात काल के लिए ही है तो इनकी इस क्रम को देख के कि पहले पद को के बारे में फिर काल के बारे में बोलते हैं इसलिए पूर्वम पूर्वम में भी पहला पूर्व शब्द पद के लिए और दूसरा पूर्व शब्द काल के लिए आएगा ये मैं कह रहा था इस वाक्य हो सकता है वो तो विवक्षा पे है लेकिन यहां ये ऐसा लेना अधिक संगत है इनकी शैली से ओ गुरुजी इसमें थोड़ा सा अंतर ऐसा देख सकते हैं कि वहां पे प्रथम पक्ष में जो है ये पूर्व पदम उत्तर पदम ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे इन्होंने केवल पूर्वम जोड़ा है पूर्व पद उत्तर पद ये जो रूट संजय है इनका प्रयोग नहीं किया तो कल्याण वर्ण रूप में जैसे पहले कल्याण की व्याख्या करें फिर वर्ण की करें फिर रूप की करें ऐसा तो इन्होंने किया नहीं पहले यहाँ पे जो है वो समुदायार्थ का कथन किया है ऐसा मान सकते हैं क्या जी ये कह रहे हैं कि ये जो पहला वाला है ना तीन है ना इनमें पहले वाले में पूर्व पदम ऐसे डाला है पूर्व पदम पूर्वम निर्भूयात ऐसा डाला पूर्व पद हाँ पूर्व पद का पहले निर्वचन करे और प्रविभाग करके अपरम अपरम निर्भूयात नहीं उस पे दृष्टि नहीं थी मेरी आचार्य जी की निर्भज्य नहीं लिखा या कोई केवल पदम पे पूर्व पद उत्तर पद जो रूट संजय है उनका प्रयोग नहीं किया इसमें नहीं पहले पक्ष में किया है और दूसरे में नहीं किया तो वहां पे पूर्वम पूर्वम तो जैसे कल्याण एक पद है उसकी व्याख्या करेंगे फिर वर्ण एक पद है उसकी व्याख्या करेंगे फिर रूप की व्याख्या करें ऐसा भी नहीं किया वहां पे कल्याण वर्ण ये पूरा पूर्व पद है और रूप जो है वो उत्तर पद है तो पहले पक्ष के अनुसार तो पहले पूर्व पद की व्याख्या फिर जो है उत्तर पद की व्याख्या लेकिन दूसरे पक्ष में एक एक पद की व्याख्या चाहे वो उनकी संज्ञा पूर्व पद हो पूर्व पद और उत्तर पद हो या ना हो कल्याण वर्ण रूप में अगर पहले की दृष्टि से देखें तो कैसे होगा कल्याण वर्ण और रूप तीनों की अलग अलग नहीं आचार्य जी कल्याण वर्ण की पूर्व पद संज्ञा होती है और रूप की उत्तर पद संज्ञा पहले पक्ष वाला कह रहे हैं जी। और दूसरे पक्ष में कल्याण अलग वर्ण अलग और रूप अलग ऐसा ठीक है पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य निर्ब्रूयात यथेष्टम पहले पहले को फिर उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे करता जाए। गुरु जी यहाँ पे जैसे दो ही चीज दिखाना चाह रहे, अध्वर एक पूर्व वाला है, कल्याण वर्ण रूप ये दूसरा है। तो अगर पूर्व वाले को पहले विवाह करेंगे तो अध्वर में तो एक ही पद है, मतलब उसमें विज्ञा करेंगे तो एक ही चीज, मतलब दो तो है पर कल्याण वर्ण रूप में तीन आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर कल्याण वर्ण को एक बना लिया, कल्याण वर्ण शिव रूपम। तो जैसे यहाँ पे आगे दिखा रहे हैं पृष्ठ में कि कल्याण वर्ण का रूप के साथ षष्ठी समास किए हैं, फिर कल्याण वर्ण रूप बन गया, उसके बाद उत्तर पद लोपी भोबरी समास किए, कल्याण वर्ण रूपम इव रूपम यस्य। तो एक रूप का लोप हो रहा है। तो यहाँ पे तो मतलब जो है कि तीसरा पद तो बन रहा है ना, या चौथा पद, कल्याण वर्ण तो यहीं पर ना है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। हाँ जी, आगे ये लिख रहे हैं 35 पे है इस पुस्तक में, कल्याण वर्ण कहाँ से कही, हाँ ये है 72 पृष्ठ पर है, इस पुस्तक में 72 पर है, आप लोग भी देख सकते हो, जहाँ वो देख रहे थे ना अभी नैक पदानी निर्ब्रुयात, वहां पर देख लीजिए पृष्ठ 35 के सबसे ऊपर ऊपर वाली पंक्ति है, 34 पृष्ठ बता रहे। हाँ जी, हाँ जी, ये दिया है समासांतर कल्पनाया चान एक पर्वत्व प्रदर्शनार्थम उदाहरणांतरम, कल्याण वर्ण रूप, कल्याण वर्ण शिवस्य रूपम समुदायार्थ वचनम न विग्रह प्रदर्शनम, कल्याणो वर्णो अस्य ये है, इसका ये दो शब्दों का समास कर दिया, कल्याण और वर्ण का, कल्याण है वर्ण जिसका मणि इत्यादि, कल्याण वर्ण रूपम ये षष्ठी समास कर दिया, कल्याण वर्ण रूपम इव रूपमस्य, फिर ये उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि कर दिया। तो ये चार समास हो रहे। तो पर इसमें जो है निरुक्तकार की शैली को हमें देखना है ना गुरुजी। हाँ। उन्होंने जो है ऐसा दिखाया कल्याण वर्ण सेव रूपम, उन्होंने ये नहीं दिखाया कि पहले कल्याण का अर्थ बताएं, फिर वर्ण का बताएं, फिर रूप का बताएं। वो बताया तो है लेकिन बाद में, पहले उन्होंने कल्याण वर्ण से इव रूपम इव अस्य रूपम ऐसा कर दिया, फिर बाद में कल्याणम कमनीयम भवति वर्णो वृणोते हे रूपम रोचते हे, ये शैली अपनाई है। ठीक है जी, कल्याण वर्ण रूपम जो शब्द है इसका पहले समुदायर्थ कथन कर दिया, विग्रह प्रदर्शन नहीं किया, ऐसे नहीं किया कि पहले कल्याण के बारे में बता दें, फिर वर्ण के बारे में बता दें, फिर रूप के बारे में बता दें और फिर समास करके दिखाएं, ऐसे नहीं दिखाया, कल्याण वर्ण रूप का विग्रह दिखा करके और फिर एक एक शब्द को दिखाया, ये शैली अपनाई है इन्होंने। तीसरे पक्ष की जो बात कर रहे थे, तो दूसरे पक्ष में यदि दूसरा पक्ष यदि स्वीकार होता तो पहले कल्याण का व्याख्या करते, वर्ण की व्याख्या करते, रूप की व्याख्या करते, तीनों पदों की व्याख्या करके और फिर जो है कल्याण वर्ण रूप का समुदाय अर्थ कथन कर देते, पर ऐसा नहीं किया। ये जो दूसरा हम सोच रहे थे ना क्या कहना चाह रहे हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि कल्याण वर्ण और रूप इनकी एक एक की व्याख्या करके और फिर समुदाय अर्थ कथन करते, यदि ऐसा हाँ अलग अलग नहीं की तो इससे अनुमान निकलता है कि वो ऐसा अर्थ तो नहीं ले रहे हैं। और इसका पहले वाले से अब क्या भेद पता, पहले वाला तो ये हो गया कि पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात, पूर्व पद और उत्तर पद दो है ना, जैसे कल्याण वर्ण और रूप ये दो पद है अपने पास, कल्याण वर्ण एक पद है पूर्व पद के रूप में, रूप एक पद है उत्तर पद के रूप में, तो कल्याण वर्ण की पहले व्याख्या कर देते, रूप की बाद में व्याख्या कर देते, वैसा किया नहीं, कल्याण वर्ण को एक पूर्व पद के रूप में देख रहे हैं, कल्याण वर्ण शब्द को पूर्व पद के रूप में देख रहे हैं, वर्ण रूप के साथ समास किया है तो रूप को उत्तर पद के रूप में देख रहे हैं। पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात प्रविभज्य अपरम निर्ब्रूयात, बाद में फिर उसको कर देते तो गुरु जी पहले पक्ष के अनुसार ऐसे होना चाहिए था ना कि कल्याण वर्ण की व्याख्या पहले करते, जैसे कस्कंद स्वामी जी ने कल्याण वर्ण का जो दिखाया समास कल्याणो वर्णो अस्य, ये पहले करके दिखाना चाहिए था अगर पूर्व पक्ष के अनुसार चलते तो। जी जी। और फिर बाद में जो है वो रूपम का अर्थ बता के फिर बाद में सबसे अंत में समुदाय अर्थ कथन करते, और दूसरे पक्ष के अनुसार ऐसा करना चाहिए था कल्याणम कमनीयम भवति कल वर्णो वृणोते रूपम रोचते, फिर बोलना चाहिए था कल्याण वर्णस्यैव अस्य रूपम। लेकिन ये दोनों ही नहीं किए उन्होंने, अपनी अलग ही वो की, पहले समुदायार्थ कथन फिर एक एक का कथन। गुरु जी इससे पहले वाला जो उदाहरण लेते हैं विश चकद्राकर्षो, इसमें विपरीत दिखाएं, पहले वी और चकद्र उसको खोले, चकद्र को खोले, समुदायार्थ कथन किया है वही से लिए, वही से लिए जो कल्याण वर्ण रूपम पर अपनाई है ना, जो दूसरी जगह अपना रहे हैं दंडम अरहति या दंडम दंडेन संपद्यते, वही शैली अपनाई। पहले समुदाय अर्थ कथन कर दिया ना, वी कु चकद क्या है ये, हाँ वी चकद्र स्वगतो भाष्यते, समुदाय अर्थ कथन ही किया है। तो एक निष्कर्ष पर पहुंच गए आचार्य जी, पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रुयात का जो पहला, फिर एक बार दोहरा देता हूँ, पूर्व पदम निर्ब्रुयात प्रविभज्य अपरम अपरम निर्ब्रुयात, यदि ये अर्थ लें तो उस शैली में कल्याण वर्ण की पहले व्याख्या और रूप की बाद में व्याख्या, कल्याण वर्ण और रूप तीन शब्द है इसमें, कल्याण वर्ण ये जो पूर्व पद है इसकी पहले व्याख्या और रूप की बाद में व्याख्या, पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा, अध्वर और विधवादि में भी नहीं दिखाई दे रहा। पूर्व पदम उत्तर पदम, पूर्व पद अ है, उत्तर पद ध्वर है, विधवा में पूर्व पद वी है, उत्तर पद धव है, तो पूर्वम पूर्व पदम निर्ब्रुयात पश्चात उत्तर पदम निर्ब्रुयात, यदि ऐसा होता तो ये अध्वर और विधवा में अपनी ही उनकी जो प्रक्रिया है वो खंडित हो रही है, पहले धव का और ध्वर का अर्थ दे रहे हैं और फिर जो है फिर उसका पूर्व पद का अर्थ दे रहे हैं। पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रुयात प्रविभज्य अपरम निर्ब्रुयात, ये शैली में यदि चलेंगे तो अ का अर्थ पहले देना चाहिए और ध्वर का बाद में अर्थ देना चाहिए, वी का पहले अर्थ देना चाहिए, धव का पहले अर्थ देना चाहिए, और आप ये कहेंगे कि फिर अगले वाले में भी तो दूसरे वाले में भी तो यही कह रहे हैं, दूसरे वाले में ऐसा है जब कोई समस्त पद होता है कई कई घटक वाला जो पद होता है उस पद में उसके अनुसार पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य, माने कल्याण वर्ण रूप उदाहरण त्रिपद आदि में वो घटेगा कि पहले दूसरे तीसरे ऐसे वो निर्वचन करते, पर वो भी नहीं दिखाई देता। अध्वर कल्याण वर्ण रूप आदिशु पूर्व पद उत्तर पद, एक ही हेतु जो दिया है ना यहाँ पर, पूर्व पद उत्तर पद विभाग दर्शना भावात नैव संगच्छते, इन्होंने अध्वर कल्याण वर्ण रूप आदि में पूर्व पद उत्तर पद का विभाग विभाग करके नहीं दिखाया, व्याख्या करके नहीं दिखाई कि भाई हम पहले अ का अर्थ कर रहे हैं फिर ध्वर का अर्थ कर रहे हैं या कल्याण का अर्थ कर रहे हैं वर्ण का अर्थ कर रहे हैं रूप का अर्थ कर रहे हैं, इस तरह से दिखाया नहीं इन्होंने। पूर्व पद उत्तर पद विभाग दर्शन का अभाव होने से ये व्याख्या भी नहीं लगेगी। पूर्वम पूर्वम निर्भज, पहले विभाग कर लिया पहले वाले का, अलग छांट लिया उसका, फिर दोबारा फिर पीछे उसके पीछे वाले का, तो ऐसा दिखाया नहीं। पहली और दूसरी व्याख्या में क्या अंतर बताएंगे एक बार अपने शब्दों में बोलिए। तो गुरुजी इतना ही पता लगा अभी कि ये जो प्रथम पक्ष में पूर्व पद उत्तर पद रूढ़ी संज्ञाओं का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरे पक्ष में जो है जो भी पद पहले आ जाए, पद तो रहेगा ही वो, लेकिन जो जैसे समास में हम रूढ़ संज्ञाएं कर देते हैं पूर्व पद उत्तर पद, उस प्रकार की संज्ञाएं नहीं है यहाँ पे, जो भी पद पहले आए उसकी पहले व्याख्या की जाए, फिर जो दूसरा तीसरा ऐसे क्रम प्राप्त पदों की व्याख्याएं करते जाएं। पद तो ठीक है, लेकिन मतलब एक तो हम सामान्य रूप से बोल सकते हैं ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, और एक जो रूढ़ी संज्ञाएं होती हैं पूर्व पद उत्तर पद, वो तो अलग होती है। व्याकरण में जो पूर्व पद उत्तर पद है, जब कोई एक समस्त पद होता है तो उसको पूर्व पद उत्तर पद इस तरह से देखते हैं कि ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। तो वहां पर पूर्व पद, इनका कहना है कि पहले पूर्व पद शब्द डाला है वहां पर, और आगे जो दूसरी व्याख्या में पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम अपरम निर्भज्य ऐसा कहा है, पूर्व पद शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो दूसरी में तो ऐसा लगता है कि जो भी क्रम प्राप्त है पहला दूसरा तीसरा उसकी व्याख्या करते जाएं। पूर्वम पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य निर्भूयात, पहले वाले को पहले बाद वाले को बाद में निर्वचन करते जाएं। तो वैसा किया नहीं। अध्वर कल्याण वर्ण रूप आदि सुपूर्व पद उत्तर पद विभाग दर्शना भावात, यहां पर हेतु जो दिया है इसमें ये घट रहा है जी। पूर्व पद उसको गुरु जी जो इन्होंने निरुक्त कारण दिखाया है उनकी उनके अनुसार अगर इस पंक्ति को देखेंगे तो शायद लग जाएगा कि वहां पे जो है अध्वरति और नहीं अध्वर और कल्याण वर्ण रूप आदि इन कल्याण वर्ण रूप इन उदाहरणों में जो है वो पूर्व पद उत्तर पद का विभाग ऐसे करके उन्होंने दिखाया ही नहीं, ना पूर्व पद उत्तर पद का विभाग करके दिखाया और ना ही जो है ना पूर्व प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद ऐसे भी करके नहीं दिखाया, कोई भी करके नहीं दिखाया। गुरुजी ये जो दूसरा पक्ष है ना इसमें चूंकि हम पूर्व पद उत्तर पद इन संज्ञाओं को रूढ़ नहीं मान रहे हैं तो इस पंक्ति में भी हमें उत्तर पद शब्द को रूढ़ नहीं मानना चाहिए, तब ये घटेगा, नहीं तो फिर नहीं घटेगा। इसमें जो शब्द लिखे हैं ना अध्वर कल्याण वर्ण रूप आदि सुपूर्व पद उत्तर पद विभाग दर्शना भावात नैव संगच्छते, पूर्व पद उत्तर पद के विभाग के न देखे जाने से ये नहीं घट रहा है। यहाँ पे उत्तर पद को जैसे पूर्व पद उत्तर पद शब्द है इनको हम रूढ़ी संज्ञाओं के रूप में ना लें तब ये मतलब कुछ अंतर करके देख सकते हैं प्रथम पक्ष से। बाकी और कुछ पता लगे तो ठीक। पूर्व पदम पूर्वम निर्भूयात प्रविभज्य अपरम अपरम निर्भूयात पश्चात इत्यर्था एवं केचित न त्वयम् नीमा दृश्यते ही, उनका भी देखा है मुकुंद झा जी ने भी कुछ किया होगा ना। दुरुक के अनुसार लिखते हैं ये यूं कह रहे हैं अविशेषेण एक पर्वसु एक पदेशु अनेक पर्वसु अनेक पदेशु पदेशु च पूर्वम पूर्वम ये अर्थ कर दिया तद्धितार्थम समासार्थम च, वही अर्थ कर दिया जो स्कंद स्वामी ने तीसरा अर्थ किया है वो अर्थ कर दिया। पूर्वम तद्धितार्थम समासार्थम च पूर्वमेव पदार्थात पूर्वमेव, पदार्थ बताने से पहले व्याख्या कर दे, समुदायार्थ को पहले बताते हैं। पदार्थात पूर्वमेव निर्भूयात अपरम मानी पदार्थम, जो पद का अर्थ है अपरम मानी पश्चादेव क्रमेण पदार्थात समासार्थात च प्रविभज्य विग्रीह निर्भूयात, समुदायार्थ को पहले और पदार्थ को बाद में, तीसरा पक्ष जो स्कंद स्वामी ने दिया है। पूर्वम तदितार्थम समासार्थम पूर्वमेव निर्भूयात मानी पदार्थ को बताने से पहले बता दें, अपरम अपरम पदार्थम अपरम मानी पश्चात, दूसरे वाले में जो अपरम अपरम शब्द है अपरम मानी पदार्थम उसको अपरम मानी बाद में बताएं। हाँ दुर्गाचार्य का ही है ना ये, उसके आधार पर ही। गुरुजी इसको इस तरह समझ सकते हैं कि पूर्वम पदम मतलब पूर्वम समुदाय पदम उसकी व्याख्या करनी चाहिए, फिर अपरम मतलब उसके जो अव्यवहार्थ है उसको इस तरह करना चाहिए, ये निष्कर्ष निकल रहा है इसका पूरा। जी जी, हाँ जी जी जी जी। तो अच्छा जी, जब ये तद्धित और समास में अभी इस बात को कह रहे हैं, तो यही विशेषता बताने के लिए इनको अलग पढ़ाओ इन्होंने कि तद्धित और समास में कैसे निर्वचन करना चाहिए, पूर्वम पूर्वम पश्चात पश्चात, यानी पहले समुदायार्थ को फिर अव्यवहार्थ को, उस शैली को बस बता रहे हैं, इसीलिए ये अलग से पढ़ा इन्होंने इसको। एक पदिक में तो ये बात तो दूसरों में ये नहीं घटेगी। जी जी, यानी इन्हीं दो में, तद्धित में और समास में ही ये बात ये लगाना चाह रहे हैं। जी जी, कृदंत आदि में भी घट जाए, कोई कुंभकार शब्द आ गया तो पहले हम कहेंगे कुंभम करोति, फिर कुंभक अस्मात उसका अर्थ कर देंगे। लेकिन उसको इन्होंने यहाँ लिया नहीं है। हाँ, लिया नहीं, पर उपलक्षण के रूप में इसको ले सकते हैं फिर। इसमें समुदाय अर्थ पहले बताया ना, अलग नहीं, वो समुदाय अर्थ को ही बता रहे हैं। वी ऐसे कह रहे हैं ना, वी इति चकद्रीति स्वगतो भाष्यति, ये पूरे समुदाय को ही तो बता रहे हैं। विश्चकद्र शब्द में पहले विश्चकद्र एक शब्द है, तो उसको बता दिया कि विश्चकद्र समासस्य द्वितीयम उदाहरणम, तो इसमें विपद और कद्रपद उसकी व्याख्या करते हुए चकद्र शब्द बना दिया। वीति चकद्र इति स्वगतो भाष्यते, और फिर एक एक एक शब्द का बतला दिया। क्या समुदाय तो तभी बता पाएंगे ना। विश आपका कहना है विश चकद्रम आकर्षति, ऐसे बताना चाहिए था। विश चकद्राकर्षक का अर्थ पहले बताते, पर ये तद्धित प्रत्यय पूरे का तो उन्होंने बताया ही नहीं गुरुजी, केवल विश्चकद्र पे केंद्रित होके बता रहे हैं। विश्चकद्र का ये अर्थ है, फिर बाद में जो है उसके एक अवयव को भी बता रहे हैं। विश्चकद्र आकर्षक का कहीं अगर ये अर्थ बताते तब ये समस्या हम बोल सकते थे कि पहले विश्चकद्र आकर्षक का अर्थ बताना चाहिए था, फिर अवयव अर्थ खोलना चाहिए था। ये विश्चकद्र पर केंद्रित है, विश्चकद्र को एक शब्द मानकर उसका अर्थ खोल रहे हैं। विश्चकद्र पर केंद्रित हो गए, वी का और चकद्र का बता दिया, और फिर विश्चकद्र पर पहुंच गए। और कद्राती द्राती गति कुत्सना, कद्राती द्राती कुत्सना, और चकद्राती कद्राती का ही जो है, कद्राती और चकद्राती तो एक ही मान लिया, अनर्थक अभ्यास। द्राती निंदित गति, कद्राती और भी ज्यादा निंदित गति, चकद्राती वही। नहीं, ये नहीं कह रहे अनर्थक प्रयोगियों, कह रहे हैं कि अभ्यास अनर्थक है, अर्थात उसी अर्थ में अभ्यास का प्रयोग हो रहा है, अर्थ बदल नहीं रहा है। समानार्थक अनर्थक का अर्थ है अनर्थांतरवाची, जैसे अधिपरि अनर्थकों में कहते हैं ना। गुरु जी, हाँ जी, अंत में फिर ये कह रहे हैं कि वो चकद्र है जिसमें वो विश्चकद्र है। हाँ, तो अंत में एक विश्चकद्र को अंतिम रूप में डाले, मतलब एक एक शब्द को बता दे तो विश्चकद्र को फिर अंत में बता दिए। विश्चकद्र को स्पष्ट करने के बाद फिर विश्चकद्र है जिस विश्चकद्र जैसा कोई व्यक्ति है ना, उसको विश्चकद्र पर पहुंचा दिया। गुरुजी, तद से यहाँ पे चकद्राती लेंगे या विश्चकद्र है जिसमें, चकद्राती से जो कहा जा रहा है वो क्रिया है जिसमें, उस व्यक्ति को विश्चकद्र कहेंगे, तद से क्या ले रहे हैं वहाँ पे गुरुजी? कौन से में जो अभी पढ़ रहे हैं ना हम, सतो अनर्थ को अभ्यास तद अस्मिन नस्ति, यहाँ तद से किसका ग्रहण होगा? विश्चकद्र का स्वभाव विश्चकद्र है या चकद्राती है जिसमें, चकद्राती एक क्रिया है जिसमें, तदस्मिन् अस्ति, तदस्मिन् द्वितयम् अपि अस्ति, द्वितयम् व्याख्याकार ने दिया है तदस्मिन् अस्ति, वो दोनों बातें, कौन सी दोनों बातें, द्राती की और कद्रात, ये नहीं, वी वी जो है, वी और चकद्र ये दो ये हैं जिसमें, वी और चकद्र ये दोनों हैं जिसमें, पहले वी और चकद्र स्वगति के लिए बोला है, वीति चकद्रीति च स्वगतौ भाष्यते, शब्द द्वयम् ये दो शब्द वी और चकद्र स्वभि साक्यम गतिर यस्य तस्मिन् मनुष्ये भाष्यते, कुत्तों के साथ जो चलता है शिकारी उसको विश्चकद्र कहते हैं, कुत्तों के साथ जो शिकार करने के लिए निकलता है उसको विश्चकद्र कहते हैं, जैसे कोई आदमी कुत्ते लेकर के करते हैं ना शिकार, खरगोश आदि मारते हैं, तो विश्चकद्र जो है कुत्तों के साथ जो शिकारी है उसको विश्चकद्र कहेंगे, यहाँ पर 65 पृष्ठ पर दिया गुरु जी ये इन्होंने स्कंद स्वामी ने लिखा भी है, तत् शब्द से क्या ले रहे हैं, तत् शब्देन धात्वर्थ बुद्ध्या समृत क्रमम गतिर्गमनम इति कृदंत शब्द वाच्यम व्यपदिशति, तद उक्त विशेष गमनम अस्मिन् शुनि अस्ति शुन शुन क्या है शून्यस्ति इति श्वा एव उच्यते विश्चकद्र इति, विश्चकद्र तो वही होगा शिकारी होगा, इन्होंने तो श्वा बोल दिया गुरु जी, चकद्र मानी कुत्ता, कुत्ता या कुत्ते की गति ऐसा लिखा है गुरु जी, एक मिनट, ये स्कंद स्वामी तो तशब्द श्वा एव उच्यते विश्चकद्र इति तम रज्ज्वा गले बद्धम आकर्षति इति, इसको देख लेते हैं, विश्चकद्राकर्षः, विश्चकद्राकर्षः से तो श्वागणी कह ले रहे हैं गुरु जी, और विश्चकद्र से तो श्वा एव उच्यते ऐसे लिखा है, हमारी पुस्तक में 33 पृष्ठ पे नीचे, इसमें 72 पृष्ठ पर है, अच्छा जी आप फली यहाँ पर यथानेन प्रकृता उच्यते तथा दर्शयति द्राति, इससे काफी नीचे है गुरु जी, इससे लगभग 1, 2, 3, 4 एक बार ऊपर से पढ़ते हैं थोड़ा, 9 पंक्ति कुत्सन विशिष्टायाम गतौ द्राति कुत्सना, ये गति कुत्सना का अर्थ है, कुत्सन विशिष्ट गति को यहाँ पर द्राति शब्द से कह रहे हैं, यद्यपि द्राति द्रूणति सामान्य गति कर्म सुपठिता तथापि लोटते स्यंदते कसति स्रवति सर्पति गति विशेष विषय जानना चाहिए, तथा च धातु पाठ स्मृति द्राक उत्साहम गति, इदानीं पुनः स्वागणिक सिवा स्वभावतश्च संबंधेन वा गति कुत्सिता सती हिंसा प्रयोजनतया पुनः कुत्स्यते, कहते हैं स्वागणिक शिकारी की जो शिकारी के संबंध से या स्वभावत जो कुत्सित गति है, गति कुत्सिता सती हिंसा प्रयोजनतया, क्योंकि उसमें हिंसा छुपी हुई है इसलिए उसको और निंदित बताना चाह रहे हैं कद्राती के द्वारा, तान से पुनः कुत्साम पाप ज्ञान कृताम कदादेशेन कुशब्देन दर्शयति, कद्राती द्राती कुत्सना चकद्राती कद्राती इति सता इति एदम कारक विशेषावधारणम धात्वर्थ निर्देशस्य विवक्षितत्वात्, केवल धात्वर्थ विशेष की बात है यहाँ पर, कारक की बात नहीं है, यूं कहना चाह रहे हैं जो विचकद्राती ये जो कर्ता कारक भी साथ जुड़ा हुआ है ना, ये यूं कह रहे हैं अच्छा जी कि जो कर्ता कारक, जैसे हम पचती बोलें तो यूं भी बता सकते हैं, पका जो पकाता है उस व्यक्ति को भी संकेत कर सकते हैं, पर केवल क्रिया को भी बता सकते हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ केवल क्रिया को बता रहे हैं, ये उसको नहीं बता रहे जो कारक है, नेदम कारक विशेष अवधारणम कारक विशेष का अवधारण नहीं कर रहे, धात्वर्थ निर्देश मात्र विवक्षित है, माने चकद्राती कहते हुए भी केवल धात्वर्थ ले रहे हैं, किंतरी एवं रूपस्ततो भवता शब्द रूपस्य अनर्थ को निर्मित निर्निमित्त को अभ्यास शब्दोपजन मात्रम शब्दोपजन मात्र है, तद अस्मिन् अस्ति दिविश्चकद्र, यहाँ पर तद मानी वो जो निंदित गति है क्रिया वो जिसमें है, तद शब्देन धात्वर्थ बुद्ध्या संवृत क्रमम गतिर गमनम इति, संवृत क्रमम गति गमनम कृदन शब्दवाच्यम व्यपदिशति। जो विश ये जो चकत्राति कोई विश चकत्र शब्द से कह रहे हैं और वो चकत्र जिसमें है ऐसा कृदंत शब्द बनाएंगे। चकत्राति को कहने के लिए पहले हमें कृदंत शब्द बनाए चकत्र या विश्चकत्र और फिर विश्चकत्र अस्मिन् अस्ति इति। विश्चकत्र तो वो विशेष रूप से चकत्र कहना चाह रहे हैं ना, वी जो है पहले ही चकत्र में निंदा बता दी और चकत्र में निंदा बता करके फिर और वी के द्वारा उसको तीन बार उसकी गत उसकी जो डिग्री है उसको बढ़ाने के लिए कद्राती चकद्राती और वी के द्वारा उसको और विशेषित कर रहे हैं विशेष रूप से चकद्राती। तो विश चकद्र ऐसे ऐसे तीन कर रहे हैं गुरु जी, ऐसे तीन कर रहे हैं, द्राती एक कद्राती दो, क्योंकि कद्राती और चकद्राती तो समान अर्थक है। तो दो हो गए ना और एक आपने गुरु जी आपने ऐसे बता दिया ना, एक कद्राती एक चकद्राती एक विश चकद्राती। तो ऐसा शायद नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं क्या कि एक द्राती, क्योंकि वो कुछ सायम गति अर्थ में ही है, एक द्राती, दूसरे नंबर पे कद्राती और चकद्राती दोनों समान अर्थक और तीसरा विश चकद्राती। ऐसे ही कहना चाह रहा था मैं जी, जी। कि वी जो है ना तीसरे स्तर पर वी के द्वारा उसको संकेत कर रहे हैं। कद्राती चकद्राती तो एक ही है ना, द्राती में कुछ सा है ना, द्रा कुछ सायम गत द्रा कुछ सायम गत एक स्टेप पर फिर उसको कू के द्वारा विशेषित कर दिया, कू भी निंदित अर्थ में होता है, कू को कतादेश हो जाता है, तो कू द्राती मानी कद्राती और कद्राती चकद्राती एक ही है, अनर्थक अभ्यास है अर्थात समानार्थक है और फिर वी के द्वारा उसको और विशेषित कर दिया, तो तीन बार कुछ सा प्रेरित हो रही है मूल धातु में भी और कद कू के द्वारा और वी के द्वारा। हाँ उसको इन्होंने जैसा किया कि अभ्यास को यदि हम अनर्थक भी मान लें, हाँ तो कत द्रा देखिए इसका निंदित गति इसके द्वारा और निंदित गति और ये श्रुट आगम है इसके द्वारा और भी ज्यादा निंदित गति विश चकद ये तो फिर बीच तो में आगम कर रहे हैं ना गुरु जी, लिखा है इन्होंने एक तरह से कि शब्द जो है वो निर्निमित तक अभ्यास है, शब्दोपजन मात्रम इत्यर्थ, तो आगम की तरह है वो नहीं तो। सुट तो आगम हो गया नहीं, सुट भी च के लिए लिखा है गुरु जी। हाँ तो च के लिए भी लिखा है शब्दोपजन मात्रम इत्यर्थ। हाँ तो वो तो हो गया ना, वो तो हमने मान लिया कि ये जो कद्राकार अर्थ है वही चकद्राकार अर्थ है, जो कद्राकार अर्थ है वही चकद्राकार अर्थ है, पर द्रा और कद्रा ये दो तो हो गए ना, द्रा निंदित गति, कद्रा और निंदित गति, विश्च कद्रा और भी ज्यादा निंदित गति। तत् शब्देन धात्वर्थ बुद्ध्या संवृत क्रमम, संवृत क्रमम माने इकट्ठा कर दिया है कम क्रम जिसका, एक साध्य रूपता नहीं रही उसमें, सिद्ध रूपता आ गई कृदंत शब्द के। हाँ संवृत क्रमम का अर्थ है आचार्य जी 72 पृष्ठ पर, धात्वर्थ बुद्ध्या संवृत क्रमम गति गमनम, संवृत क्रमम का अर्थ वही है जो सिद्ध रूपता की बात चलती रहती है ना। कितने पेज है इनको सबको बता दो भाई आप लोग भी मिल गया। हाँ तो संवृत क्रमम का अर्थ है जो साध्य क्रिया नहीं रही, अब उसका जो क्रम है वो पूरा संवृत हो गया है, छुप गया है। हाँ गति गमन जो है उसी को संवृत क्रमम कह रहे हैं। बहुव्रीहि समास है ना गुरु जी, गति गमनम इसका अन्य पदार्थ। हाँ संवृत क्रमम कह करके उसको सिद्ध रूपता में बता रहे हैं। गति मात्र एक तो जाता है कहें, एक जाना, देखता है एक देखना, तो संवृत क्रमम माने कुत्सित गति। कुत्सित गति जब कहेंगे तो उसमें साध्य रूपता कथित नहीं हो रही है, सिद्ध रूपता कथित हो रही है। कृदंत शब्दवाच्यम व्यपदिशति तदुक्त विशेष गमनम अस्मिन् शुनि अस्तीति स्वाय उच्यते विश्चकद्र। विश्चकद्र वो कुत्ता कहलाएगा, वो विशेष गमन जिस कुत्ते के अंदर है। विश्चकद्र जो है शिकारी कुत्ता, विश्चकद्र जो होगा वो शिकारी कुत्ता होगा। यहां पर ये क प्रत्यय कर रखा है, क प्रत्यय विश्चकद्र, ये ऐसा लगता है कि जैसे तद्धित कर रखा हो, तद्धित नहीं है। जैसे हम यूं बताएं कि जैसे पचन क्रिया जिसमें होती है उसको पाचक कहते हैं, पचन क्रिया जिसमें होती है उसको पाचक कहते हैं। पचन व्यापार जिसमें हम देखते हैं, पचन क्रिया का व्यापार जिसमें देखते हैं वो पाचक, अध्यापन व्यापार जिसमें दिखाई देता है वो अध्यापक। ऐसे उस शैली में कह रहे हैं विश्चकद्र क्रिया जिसमें दिखाई देती है, अर्थात विश्चकद्र क्रिया का जो आधारभूत है वो जो शिकारी कुत्ता है वो विश्चकद्र। मैंने सीधे सीधे साक्षात तो गुरुजी विश्चकद्र शब्द से स्वगति कही गई। हाँ। और फिर लक्षणा से या फिर मत्वर्थ करके जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं श्वा पे। ये प्रत्यय कर नहीं सकते यहाँ इस पर, विश्चकद्र विश्चकद्राती विश्चकद्र, कुछ अधिकरण अर्थ में प्रत्यय करेंगे कुछ? अधिकरण नहीं, वो मैं यूं कह रहा था कि वो तो तात्पर्य कथन है। जैसे तो, कि अध्यापन क्रिया जिसमें है वो अध्यापक, ऐसे विश्चकद्र क्रिया जिसके अंदर है वो विश्चकद्र। गुरुजी अब ये कृदंत शब्द बनाने के लिए तो धातु से प्रत्यय करना पड़ता है ना, और विश्चकद्र हमारे पास धातु नहीं बची है अभी। नहीं, मैं तो धातु नहीं बना रहा ना, मैं तो उसको ऐसे ही कर रहा हूँ। विश्चकद्रा शब्द से तो फिर गुरुजी या तो तद्धित किया जाएगा मत्वर्थ में, या तो फिर जो है इसको लाक्षणिक प्रयोग माने, दो ही उपाय बचेंगे। वैसे ये यूं कह रहे हैं, ये तो यही कह रहे हैं जैसे आप बता रहे हो, तम रज्ज्वा गले बद्धम आकर्षति विश्चकद्राकर्षा तस्य च स्वागणिको अभिधेया। तो ये विश्चकद्राकर्ष जो है वो होगा जो विश्चकद्र तो कुत्ता हो गया, और विश्चकद्र सबसे पहले स्वगति हो गई गुरुजी, फिर दूसरे नंबर पे विश्चकद्र लाक्षणिक प्रयोग करके रस्सी गले में बांध कर उसको जो खींचता है विश्चकद्राकर्ष हो गया, शिकारी व्यक्ति जो उस कुत्ते को रस्सी डाल करके तम रज्ज्वा गले बद्धम आकर्षति विश्चकद्राकर्ष तस्य च स्वागणी को अभिधेया। विश्चकद्राकर्ष जो है वो स्वागणिक होगा, शिकारी होगा, कुत्ते के समूह के साथ चलने वाला स्वागणी का शिकारी होगा। यदापि चकद्रा पुरुष गति, कहते हैं चकद्रा को पुरुष गति, तदा तद्वान पुरुषो विश्चकद्रा तस्य आकर्ष षष्ठी समासा आकृष्यते अनेन इति आकर्षो बाहु। विश्चकद्र शब्द का गुरुजी पुरुष की बाजू, ऐसा अर्थ हो जाएगा फिर तो, विश्चकद्र पुरुष की बाजू, ये अलग अर्थ हो गया सर्वथा ही। इन्होंने दिया भी है अलग अर्थ हो जाएगा, पाणी रेवत्र फल को अभिप्रेता अस्मिन पक्षे स्वागणिकस्य बाहुर अभिधेया, तो उस पक्ष में स्वागणिक की जो बाहु है वो ली जाएगी। यदा तु स्व संबंधात हिंसा विषयत्वात हस्त व्यापार चकद्रा तेन, कई सारे अर्थ दे दिए इन्होंने, बहुत सारे कल्पनाएं कर दी। यदा तु प्रकार के अनुसार प्रथम ही ठीक है ना गुरुजी, उन्होंने चकद्र विश्चकद्र शब्द को स्वगति में माना है जी। हाँ तो गुरुजी निर्णय क्या निकला इसका? निर्णय ये निकला कि जहाँ समस्त पद होते हैं या तद्धितांत शब्द होते हैं उनको समुदायार्थ कथन पहले करेंगे, और फिर वो जो एक एक शब्द उसमें दिखाई दे रहा है ना, जैसे दंडम अरति दंड्या, पहले समुदाय का कथन करेंगे फिर दंड शब्द को पकड़ करके निर्वचन करेंगे। कल्याण वर्ण रूप शब्द है जैसे, तो पहले ये समुदायार्थ कथन करेंगे, कल्याण वर्णस्य रूपम इव रूपमस्य, ऐसे समुदायार्थ कथन करेंगे। कल्याणम कमनीयम भवति वर्णो वृणीते रूपम रोचते, इस तरह से फिर एक एक का व्याख्यान करेंगे। हाँ, व्याकरण की तरह कर रहे हैं। पूर्वम पूर्वम अपरम अपरम हो गया ना, पहले समुदायार्थ कथन है, विश्वकद्र को पकड़ लिया उन्होंने, विश्वकद्र एक समुदाय को पकड़ करके व्याख्या कर दी, अपरम फिर उसको पहले वी और चकद्र इति स्वगतो भाष्यते, ये समुदायार्थ कथन हो गया। फिर अवयवार्थ बोले द्राति कुत्सना कद्राति कुत्सना, केवल उसमें फिर उसमें बाद में विभाग नहीं कर रहे ना, केवल अवयवार्थ बताना है वहाँ पे, तो एक बार जो भी सुविधाजनक वहाँ पर हो, समुदायार्थ अवयवार्थ ऐसे देख रहे हैं, पहले समुदायार्थ कथन कर दिया, फिर जो अवयवार्थ कथन, अवयवार्थ में अब वहाँ पर नहीं, वो उसी तरह से चलेंगे, वी पर ही पहुंच पाएंगे ना, ऐसे ही चलेंगे, कद्राति कुत्सना कद्राति कुत्सना, फिर वी के द्वारा उसको विशेषित कर रहे हैं, वो एक ही शब्द है ना, तो हम वहीं से चल करके विचकद्र पर पहुंच पाएंगे, माने उपसर्ग के द्वारा क्रिया को बाद में ही विशेषित, पहले क्रिया बताएंगे, उस क्रिया को वी के द्वारा विशेषित कर रहे हैं ये बताएंगे। जी अच्छा जी जी, इन्होंने झा जी ने शायद दुर्ग में भी ऐसा ही होगा, यह शब्द विश्व कद्राकर्षा किया, च की जगह व, विश्व कद्राकर्षा, हाँ वो पाठ भेद हो सकता है, इनकी सारी व्याख्या फिर उसी तरह से है, विश्व कद्राकर्षा, और इन्होंने जो इसकी व्याख्या की है शोभी सह कद्रा, शो का मतलब ये कुत्ता हो गया, शोभी सह कद्रा, शोभी सह कद्रा श्व कद्रा जी जी और ये कहते हैं विविधा श्व कद्रा यस्य सह सब विश्व कद्रा, कुत्सित गति स्वजीवन पुरुष, स्वजीवन पुरुष कुत्तों से जो अपना आजीविका चलाता है जी, स्वभी से कद्रा माने कद्रा को इन्होंने बताया, इसके अनुसार देख रहा हूं, कुगतित्वम कुत्सित तर गतित्वम से तथा च कद्राणम कद्रा, विदादी अंग कर दिया, कद्रा विदादी अंग प्रत्यय कर दिया है, अंग के पर रहते आका लोप हो गया, टाप हो गया, कद्रा बन गया, कद्राणम इति कद्रा, कु का जो है कतादेश हो जाता है, यहाँ लिखा है ना शुरू में ही कद्राणम कद्रा, कद्राणम का अर्थ है लुट प्रत्यय करके दिखाया, कद्राणम माने लुट जी, कद्रा विदादित्वात अंग ताप, स्वभी सह कद्रा कुत्तों के साथ जो कद्रा है कुत्सित गति है, ये जो शुरू में लिखा है ना चाची, कुगतित्वम कुत्सित तर गतित्वम च तदस्मिन द्वयम अस्ति द्वितयम अस्ति, दोनों ही जिसमें है कुगतित्व कुत्सित तर गतित्व, कुगतित्व टेढ़ी मेढ़ी चाल और निंदित चाल, ये दोनों जिसमें है उसको विश्चकद्र कह रहे हैं, तो तथा च कद्राणम कद्रा विधादित्वातंग स्वभी स कद्रा स्व कद्रा विविधा स्व कद्रा यस्य विश्चकद्रा, विविधा स्वयकद्रा यस्य से विश्चकद्रा स्वजीवना यद्वा स्वायव विश्व, ये दूसरा पक्ष दिया है, कुत्ता ही विश्व कद्र है, सुनाम ही कद्रा स्वयकद्रा विविधा स्वयकद्रा यस्य तेवम, कुत्तों की जो कुत्सित गति है वो स्वयकद्रा होगी, यावद विधा सुनाम कुत्सित तरा गतया, जिस प्रकार की कुत्तों की कुत्सितर गति है ता सर्वापि अस्संति भवति स्वयैव विश्वकद्रा, तम कस्मिश्चिद अपराधे वर्तमानं स्वजीवनं पादादि विकलं मृगयानुगतं स्वानं वा यः कश्चन आकर्षति स विश्वकद्रा इति उच्यते, विश्वकद्रु कद्रुश त्रिशु खले ध्वान आखेट सुनो पुमान, मेदिनी कोश में ये दिया है कि विश्वकद्रु खल और ध्वान आखेट, ये कुछ दिया है तो विश्वकद्रा इन्होंने पाठ रेद कर दिया है, दूसरा पाठ दिखा दिया है। अवयवार्थ, अवयवार्थ की तो बात यही है ना कि पहले हम समुदायार्थ बताते हैं समास का या तद्धित का, वो तो आ गया अवयव, और फिर अवयवार्थ उसका एक एक पद का अर्थ बताते हैं। कैसे घटाएंगे इसमें, इसमें इसमें विश्वचक्र, हाँ पहले कद्राती अवयवार्थ यहाँ तक पहुंच गए ना, इसको द्रा का अर्थ क्या है, कद्रा का अर्थ क्या है, विश्व कद्रा का क्या अर्थ है, द्राक उत्सित गति के लिए आता है, कद्रम उसी की ओर सुपरलेटिव डिग्री, वी डालने से और सुपरलेटिव डिग्री, उसका जो निंदा को बढ़ाते जा रहे हैं। पर समुदाय में एक साथ ही बोल देंगे विश्वतः कद्रा विशेष कुत्सायस्य, एक एक साथ ये जैसा बता रहे हैं ना कि पहले समुदाय का कथन कर दिया, कि जैसे शुरू में कह दिया कि वीति चकद्र इति स्वगतो भाष्यते, ये एक पंक्ति लिख करके इसका समुदाय कथन कर दिया, फिर ये अवयवार्थ कथन करने लगे चकद्रा कैसे बन रहा है, चकद्रा का क्या तात्पर्य है, वो अवयवार्थ कथन कर रहे हैं। हाँ पूर्व का अर्थ केवल समुदाय अर्थ लीजिए, क्या पहले तद्धित और समास का निर्वचन करें, फिर उसके प्रत्येक पद का, उन पदों में भी पहले पहले पद का निर्वचन करें, फिर दूसरे पद, ठीक है लगभग वैसा ही है, वो इसमें नहीं घटेंगे, कल्याण वर्ण रूप इत्यादि में घट सकती है, वहाँ पे तो घटा है, फिर इसमें नहीं घटा है, नहीं लगभग वैसा ही कह रहे हैं, लगभग ऐसा ही कह रहे हैं कि पहले तद्धित और समास का निर्वचन करें और उसके बाद फिर पदों में जो पूर्व पद है उसका पहले और बाद वाले का बाद में, यहाँ भी दो बार उसकी बात फिर कहता है, पर कहीं यदि मिले तो कर देंगे, जैसे कल्याण वर्ण रूप में कल्याण का पहले करते हैं, वर्ण का बाद में, रूप का बाद में, जी क्रम से ही तो करते हैं, जी हाँ उसी बात को वो कह रहे हैं कि यहाँ भी पूर्व और पर को घटाएंगे, यहाँ पर इसलिए नहीं घट पा रहा है कि वो ये जो शब्द की संरचना है ना इधर से नहीं चल रही है, ये क्रिया की तरफ से चल रहे हैं ना, यहाँ क्रिया की तरफ से जैसे हम गच्छति बताएंगे तभी आगच्छति बता सकते हैं, भाष्यकार भी ये बात कहते हैं कि क्रिया रूप अर्थ को उपसर्ग विशेषित करते हैं, तो ये जो वी उपसर्ग है इसके द्वारा हम इसको विशेषित कर रहे हैं, तो इधर से तो कुछ जो चीज हमारे पास है ही नहीं क्रिया रूप अर्थ उसको कैसे विशेषित करके दिखाएंगे, वो विशेषित करने के लिए क्रियारूप अर्थ होना चाहिए हमारे पास, तो पहले क्रियारूप अर्थ बता दिया, फिर इस वी के द्वारा विशेषित कर दिया, कद के द्वारा विशेषित कर दिया, तो यहीं से चलना पड़ेगा, ये आप शब्द की दृष्टि से मान यहां से चलने लगोगे तो बनेगा नहीं, पाठ क्रमाद अर्थ क्रमो बलियान वाला न्याय लगेगा फिर यहाँ, जी अच्छा जी, अंत में वो कल अथो अथ वाली बात थी जी, जी उसको तो उसमें ये अलग अलग ही पढ़ा हुआ है, अच्छा अच्छा इसमें अमरकोश में तो मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न कार्षनेशु अथो अथ, अथो अथ अलग अलग पढ़ा है, फिर एक अथाथो एक अलग से और पढ़ा हुआ है, अथाथो संशय स्याताम अधिकारे च मंगले विकल्पांतर प्रश्न कार्षण्यारंभ समुच्चय, ये मेदिनी में अथा तो अलग से भी है और ये अथा तो एक संयुक्त, अच्छा अच्छा एक मिला दो, हुआ दो दो अव्ययों का समुदाय समुदाय जो अथा तो यहाँ जुड़ा हुआ भी है, लेकिन जहाँ अथो अथ है ये तो अलग अलग ही पढ़ा है, इस संधि नहीं की हुई है इसमें, ओ शांति शांति शांति।